राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज अधिक श्रावण कृष्ण तृतीया विक्रम सम्मत 2061 तद अनुसार 3 अगस्त 2004 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश राम किया आपके पास में न हो तो यहाँ ले लेना, वो स्वामी जी की दी हुई है, ऐसी मत समझना। मन में एक स्वामी जी मेरी, एक माँ की, एक मेरे भाई की, एक मेरे सासू की, एक मेरे बहू की, समझ से लो जाए। उससे कल्याण बिल्कुल नहीं हुआ, साक्षात भगवान का दिया हुआ कृपा कर दिया हुआ अपने शरीर है, मतलब शरीर से लोग नरकों में जाते हैं, तो मेरे लिए फसूर कल्याण कैसे हो जाएगा? आप जरा विचार करो, कड़ा विचार करो। आ तो मंदिर भाई को जान दी, आप भाई बाप भी चाहिए, हमारे भाई भी चाहिए, हमारे मित्र भी चाहिए, दो चार दूर पास करना। और ये लोभ है, लोभ नरकों का समझता है। किसी के पास भेजो, मेरे पास पैसा नहीं, क्या करो? थोड़ी दे ले लो, मुंह दे लो। मनो पैसे वाले पुस्तक मुफ्त पुस्तक लाए, उससे कल्याण होगा नहीं होगा? मानवीय बात समझनी है। मैं कल्याण कैसे दिया? पहले मैंने कहा बोले लो, तो पास आए गए, एक भाई भाई थी, एक हमारे मित्र थे, है बोले मैंने उतार लगा दी। आप विचार करो, मैं कल्याण क्या करो? भगवान का दिया हुआ शरीर है, भगवान से ऊंचा महात्मा कोई उपाय नहीं, इंद्र से नरक में जाते ही नहीं। मरी भी पुस्तक है, कल्याण हो जाएगा। नरकों में जाओगे, नरकों में लोभ है, लोभ है। आप विचार संकल्प करो, संकल्प पूछो, मैं बड़ा हूँ, भगवान बड़े हैं, भगवान कहती है कब कभी करुणा नर दे ही देत ईस बिने हेतु सुने, कृपा करके बिने तो सुने, दो कृपा दो इसमें, कब कभी करुणा नर दे ही देत ईस बिने हेतु सुने, बिने तो सुने, एक तो एक कृपा करे दो कृपा है। और शरीर निर्भर जाते हैं नहीं जाते हैं, तो मेरी भी वही पुस्तक है, तो मैं भी ले लो, 5-7 दे लो, मान दे लो, उससे उसे कल्याण होगा। आप अगर दृष्टि हो तो बोलो, आप दृष्टि हो तो स्वामी जी भी उसे दिए हुए, हमारे मित्र जी भी दे, मेरे पिताजी भी दे, हजार मोहताज लगा दिया, कल्याण हो जाएगा। यहाँ बेचने के लिए ऐसी है, पैसा दे दो ले जाओ, है कोई हमारे पास पैसा है नहीं तो ले जाओ, मैं स्वामी जी भी ले लोगे, क्या नाम पौर साल तो ले लेकर क्या उसे कल्याण हो जाएगा? लोभ है, लोभ है, लोभ तर्कों मिलता है, काम को लोग ये नकल होता है, काम करो तो था लोभ त्रम तदेत महकूद होता है, यह कला करने का नहीं है। नहीं, मेरे पास कुछ भी नहीं है, क्या करो, कुछ ले लो तो नहीं वह किसी पास में तुम कुछ कुछ देखो पढ़ो लाजार मिलते देगी ताल लगा दिया मरा तो कुछ दे ले मरा तो कुछ दे ले मार पिता जी ले लो मार भाई जी ले लो मैं जी ले लो आप सच्चे जी बताओ क्या इससे कल्याण हो जाएगा। ठीक है सोचो वैसे पुत्र नहीं है, आप पास न हो तो पैसा देख ले लो आप बैठ जाओ रहे में। ये मेरे पास सुख कुछ है ही नहीं कुछ ले लो। पुस्तक के अभाव में आप कल्याण से वंचित रहे ये बात नहीं हो। मारे महानावली मारे भाई ने नावली हमारे पिता नावली ले लो पहले कहने मारे आप भी थोड़ी बात है वही बात हम करेंगे ले लो। लोग नरकों में ले जाता है नरकों में नहीं हो कुछ पैसा है नहीं भी हमारी यार तो भाई कुछ दिन बाद बोले जाओ खुद जाओ कोई कमी नहीं है पुष्प कमी नहीं है। कमी का अभाव करने का बताता हूँ उसे कमी ले लो पैसा नहीं तो ले लो मुफ्त में पुस्तक आप कोई भी जरूरी हो तो बता दो भी हमारे एक स्वामी जी दी पुस्तक है इस वास्ते आपको चेता दे नावल पुस्तक दे मारे भाई रे मारे बाप रे मारे माँ रे पुस्तक स्वामी जी दी होगी क्या सोचो और तो बात करो मेरी बात तो काट दो मैं ना नहीं हूँ स्वामी जी पूछे अरे भगवान का दिया हुआ शरीर है ये भगवान से बड़ा है महात्मा जी स्वामी जी इस शरीर नरकों में जाते हैं नरकों में ये नहीं है अपने पैसा नहीं दे जो कल्याण चाहता है खुद कमा कर भेजा हुआ है मोहनलाल जी पटवारी उन्होंने कहा मैं दू मैं भले इतना पवित्र धन नहीं है किसी ब्राह्मण को दू तो ब्राह्मण अहिता हो जाए किसी ब्राह्मण को दू तो मेरे पवित्र नहीं है जिसकी महिमा अब सब हुई मेरी पास आई एक मोहनलाल जी है सत्य याद बिंदु जितना टैक्स लगता है पूरा पूरा देगा वे कह रहे हैं ब्राह्मण देने लायक धन तो मेरे पास है ऐसा पवित्र है नहीं इसे कल्याण हो गया इस वास्ते पुस्तकों के कमी नहीं है परंतु आपको बिल्कुल परे देखना चाहिए पैसा देख रहे थे अपना कल्याण चाहते हो और पहले खर्च नहीं करते एक माँ बनाए माए करते क्या उनसे कल्याण हो जाएगा आपके सच्चे हो तो बोलो छोटे को पूछ तो है उसमें कमी नहीं है पर स्वामी जी देते ले लो हमारा भगवान का दिया शरीर है ये कब हो करी करुणा नर दे ईश बिन्नई कृपा अरे कृपा कर वो कृपा है अरे भगवान का दिया हुआ है अरे नहीं हम जाते हैं लोग मेरी भी पुस्तक ज्ञान हो जाएगा दो चार पहले दोबार फिर तीन बार फिर चार बार फिर ये लोग है ये नरकों में निकलने वाला है आपके न हो पुस्तक के बिना जरूर रखो जरूर ले जाओ पुस्तक के बिना आप क्यों बाकी रहो पुस्तक के अभाव के कारण आप क्यों बाकी रहो ले जाओ पर मुफ्त में नहीं खट कर परिश्रम करके खड़े परिश्रम नहीं खड़े परिश्रम खड़े करना थे ठीक सब ध्यान से सुना सबके सब ध्यान नहीं सुनना पांच हजार रुपया में धरती ताल लगा दे वही ना हो जाएगा ना आप पढ़ते ना बाप पढ़ता ना भाई पढ़ता समृद्धि ले लो परिग्रह होगा परिग्रह दोष होगा आपके बुद्धि के प्रधानता से कल्याण हो जाता पहले ही आपकी तो बुद्धि वही है गीता में कह जो करो विश्वास है खूब सावधानी से पैसा नहीं है क्या करें तो ले दो खूब प्रेम से पुस्तक के बिना आप क्यों रहो तो आज पुस्तक बिगड़ी करना है पैसा दे दो जाओ एक बार से बुद्धि ले जाओ अरे आपके पास ले रहा हो घर से खूब ध्यान से सुनो बात न और ठीक नहीं रहे काटो भाई बातों का ले जाकर हमारे भाई की है हमारे बाप की है हमारे मित्र की है कल्याण हो जाएगा आपकी दृष्टि है नहीं बताओ ये लोभ है लोभ नहीं क्यों कोई बुद्धा है पुत्र के अभाव के कारण उजागर क्या देखे तो कमी नहीं है वो कमी नहीं बिल्कुल क्यों हमारे पास पैसा है नहीं मेरे घर में पुत्र कमी नहीं है इस वास्ते आप कोई कमी कर से पुस्तक रीते मत रखो कोई कमी अमर है नहीं भगवान के सत्संग आए हो कमी किस बात अपने कमी को इस बात पर लोभ मत करो लोभ करो नरक मत जाओ ये बात सच्ची है एकदम सत्य साक्षी लो खरे पैसा नहीं लो पुस्तक भी झूठ कपट से कमाया हुआ धन उस पुस्तक का कल्याण नहीं होता खरे कमाई का बदलाव स्वास्थ्य पुस्तक के अभाव से आप रीते जाओ ये नहीं है खोल जाओ क्या पैसा है नहीं हमारे पैसा नहीं है तो ले जाओ ध्यान रखना ध्यान दो चार पांच पहले गाँव अरे भूत बहुत कला कला खड़ा उठो और ले ले और दो दिन है दो दिन उठो फिर आस पास ले जाएगा मंदिर थे लगा दिया आप दृष्टि बोलो भाई भगवान के दिए हुए शरीर से भी नंगे बन जाते हैं समझी क्या चीज है समझी क्या चीज है कभी कहीं करुणा न दे ही देश भेष दुर्वह तुष्ण विनय तुष्ण करने वाले कृपा तो कृपा और सही से बन जाते हैं और से कल्याण देखो हमें नहीं कहते कल्याण जी ऐसा धर्म समझ ही दी हुए समझ वाली बात है। आप ठीक तरह से हरेक बातों का ठीक अध्ययन करो। योगास्त्रियों में आप लोग ज्ञान कर्म से भक्ति से ये कर्म लिया है भागवत में भी। ज्ञान पहले ज्ञान है फिर कर्म है फिर भक्ति है। ये गीता में पहले ज्ञान के बीच मैं भी जो देने वाला है वो देही शरीरी कोटि से बताया है पढ़ी नहीं गए मैं माने भाई जितने प्राप्ति होगी तो त्याग से होगी। त्यागा शांति अनंतरम जहां त्याग किया अरे टट्टी पैसा जैसे भी त्याग करते शांति मिलती है त्याग से त्याग से शांति मिलती त्याग दर ले लो समझ नहीं हुए है पढ़ते आप भी नहीं भाई जी कोई पढ़ते घर में रहते लगा दिया कल्याण जी मैं भगवान की जुड़ती विषय में कल्याण नहीं होता सदुपयोग करो तो कल्याण तो मनुष्य का काम करने से होगा सही बात भगवान का दिया इस वास्ते खूब उत्साह से पुस्तक लो नहीं वह तो ले जाओ एक घर में नहीं है तो खरीद लो जैसे पैसा दे ले जाओ सबके लिए सुलभ हो जाए सबके लिए पुलक सुलभ हो जाए पैसा पैसा दे ले लो पैसा दे दे ले लो पुस्तक अभाव से आप नंद मत हो त्याग आपको भगवान त्याग अच्छा अब जो तीन बताए ज्ञान कर्म से और भक्ति से अन्य उपाय दूसरा उपाय नहीं है तो तीनों ही कल्याण करने वाले हैं। कर्म योग है भक्ति ये बाह्य साधन है दो ही चीज है एक जीवात्मा एक शरीर। तो शरीर से कर्म योग जीवात्मा से ज्ञान योग और भगवान से भक्ति योग क्रिया और पदार्थ है ये दूसरों के लिए हमारे लिए है ही कर्म योग होगा पर हमारे पास पैसे है तो कर्म करे नहीं हो ये भौतिक साधना है बस भौतिक साधना संग्रह के लिए नहीं है यह साधन तभी होगा तो त्याग करोगे नहीं लगभग करोड़पति कल्याण होना चाहिए क्यों पैसा ऐसा खूब समझो गहरे गहरे समझो तत्व समझो कल्याण त्याग से होता है जड़ का त्याग नहीं करो जड़ के द्वारा नहीं होता जड़ से दो है एक क्रिया एक पदार्थ एक क्रिया है एक पदार्थ क्रिया परिश्रम है और पदार्थ पराश्रय है ये पर है जड़ पर है अपना प्रकृति अपना भूमिरा पो नलो खाया खाऊ वायु और मन और बुद्धि अहंकार कल्याण होता ये अपना प्रकृति अपना प्रकृति त्याग करो जो सोचते लिए पैसा है पैसे की चीज है वो त्याग के लिए समय नहीं भोग नहीं भोग समय दो भोगेश्वरी प्रसन्नता नाम दूसरा सम्मान शुरू भोगेश्वरी प्रसन्नता नाम त्याग प्रसन्नता व्यवसाय तो बुद्धि कल्याण का निश्चय भी नहीं कर सकते कल्याण तो दूर गया भगवान ईश्वर है दो चीज इस वास्ते खूब उत्साह से भगवान नहीं ले जाओ पुष्कर जाओ जो नहीं है। हम बिखले खाते हैं, हमें हमारे पास है नहीं मेरा और देने वाले की मर्जी देने वाले की मर्जी दे नहीं दे कोई दोष नहीं अपने से नहीं दे विश्वास है मन में त्याग होना चाहिए साधन मात्र में जब भगवान की तरफ चलना है अरे भगवत प्राप्ति करना है तो भैया जड़ता का त्याग करो। जड़ता के द्वारा चेतन की प्राप्ति नहीं होती, जड़ता के द्वारा चेतन की प्राप्ति नहीं होती, जड़ के त्याग से होती ही है जरूरी। जड़ता त्याग से परमात्मा ही जाएगा चेतन जाएगा, चेतन मुक्ति हुई जड़ के त्याग से, जड़ के द्वारा नहीं हो। अब बात मामूली नहीं है, जड़ के द्वारा मुक्ति नहीं होती, जड़ के त्याग से होती है। जड़ता का सर्वदा त्याग हो जाए और क्या होगा, मुक्ति सेवा क्या होगा, अब बताओ कल्याण से क्या होगा, कल्याण सेवा क्या होगा। जड़ता का सर्वदा त्याग कर दिया तो चित बैठे रहेगी, चित रह गया। ये सिद्धांत की बात है, ठीक मन करो उस बात को, जड़ के द्वारा चेतन की प्राप्ति नहीं होती। खूब इधर त्याग करो भीतर, त्याग शांति अनंतरम अनंत तत्काल त्याग किया शांति मिले। शांति नहीं मिले तो जड़ेगा त्याग देगा। खूब विचार लगा, गहरा विचार, गहरा विचार कर सब भाई बन रहा है। इस वास्ते पुस्तक लेकर आओ, एक पुस्तक एक गीता जी है जो पशु छोटे गुटका नहीं बहुत है तो मनुष्य मात्र कर ले बोलते नहीं बता कल्याण के हमने पैसा लेंगे, पैसा लेकर रहेंगे, पैसा लेकर लेंगे लेंगे ही नहीं होता नहीं मतलब क्या करे। सारी अंक केवल अंकर मूर्ण नाप रोटी के लिए सब दो बात है, ये कूर्ण नाप रोटी के लिए सब स्वभाव नियत कर्म कूर्ण नाप रोटी के लिए सब और सारी अंक केवल अंकर मूर्ण नाप रोटी के लिए सब पक्का सत्संग क्या बने, परमात्मा की प्राप्ति करने का बने, साधक क्या बने, जड़ तक याद रह आप चेतन हो स्वयं परमात्मा के अंश वो जड़ चीजों में पूजा में करो। शर्म आनी चाहिए परमात्मा के, हम बड़े घराने का आदमी होता है, देने वाले सेवा करने वाले कहते थे कई कई माताएं ऐसी है बाहर आवे तो कपड़ा नहीं है तो ऊपर से कपड़ा फेंक दिया, लज्जा निवारण के लिए कपड़ा नहीं फिर भी लेते हो सारे जड़ता का त्याग करो। ये मनुष्य कर सकता है, देवता नहीं कर सकते, अपेक्षाई नहीं कर सकते, देवता जड़ता देता नहीं काम ले सकते हो, पशुओं से काम ले सकते हो पर वे आप सेवा कर नहीं सकते, देवता भी नहीं कर सकते, अपने अपने ड्यूटी बजा रहे होते हैं। कला खड़ा एक मनुष्य, एक मनुष्य आप क्या भी हो या क्या भी, तुम बड़े हो हमारे से, हम तो जड़ता त्याग करे चेतन का प्राप्ति करते हैं, तुम जड़ता रहे भरोसे चेतन का त्याग किया है, मैं महात्मा हूँ वासुदेव सर्वात्मा, तो आप साक्षात परमात्मा हो, दोनों दृष्टि त्याग की दृष्टि आप तेज और ऐसे ही भगवान साक्षात नारायण नारायण नारायण नारायण।